ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनुवाद। राजा जहां कहीं भी जाता उसे निरंतर अपने उन महान पूर्वजों का जो सभी भगवत भक्त थे यशोगान तथा भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की गाया सुनने को मिलती। वे यह भी सुनते कि किस तरह वे स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान कृष्ण द्वारा बचाए गए थे। लोग विष्णु तथा प्रीता वंशियों के मध्य अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते क्योंकि प्रीता भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थी। राजा ने ऐसे यशोगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली। उदारतावश उसने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान हार तथा वस्त्र भेंट किए। राजा विषय है राजा कौन राजा परीक्षित महाराज। तात्पर्य राजाओं तथा राज्य के बड़े बड़े लोगों को मान पत्र दिए जाते हैं या प्रथा अनादि काल से चली आ रही है। महाराज परीक्षित तो विश्व के विख्यात सम्राटों में से थे, अतएव वे विश्व के जिन जिन स्थानों में जाते वही उनको मानपत्र दिया जाता। इन मानपत्रों का विषय होता था कृष्ण। कृष्ण का अर्थ है कृष्ण तथा उनके नित्य भक्त। जिस तरह राजा का अर्थ राजा तथा उसके विश्वास पात्र दरबारी गण होता है दरबारी गण। कृष्ण तथा उनके अनन्य भक्तों को विलग नहीं किया जा सकता। अतएव भक्त के यशोगान का अर्थ है भगवान का यशोगान और भगवान के यशोगान का अर्थ है भक्त का यशोगान। महाराज परीक्षित को अपने पूर्वज महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन का यशोगान सुनकर इतनी प्रसन्नता न होती यदि वे सब भगवान कृष्ण के क्रियाकलापों से जुड़े न होते। भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के उद्देश्य से ही अवतरित होते हैं। इसका शास्त्र प्रमाण क्या है? परित्राणाय साधूनाम। भक्तगण भगवान की उपस्थिति से ही महिमा मंडित हो जाते हैं क्योंकि वे भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों के बिना क्षण भर भी नहीं रह सकते। भक्तों के लिए भगवान अपने कार्यों तथा महिमा से उपस्थित रहते हैं। अतएव जब भगवान के कार्यों द्वारा उनका यशोगान किया जा रहा था तो उन्हें भगवान की उपस्थिति का अनुभव हुआ। विशेष रूप से जब भगवान ने ही उनकी रक्षा माता के घाट में की थी। भगवान के भक्त कभी संकट में नहीं पड़ते किंतु भौतिक जगत में वे भयावह परिस्थितियों में पड़ जाते हैं, क्योंकि यह जगत फत फत पर संकटों से पूर्ण है। अतएव जब भगवान द्वारा भक्तों की रक्षा होती है तो भगवान का यशोगान किया जाता है। यदि पांडव जैसे भगवत भक्त कुरुक्षेत्र के युद्ध में फैसे न होते तो भगवान कृष्ण कभी भी भगवत गीता के उद्घोषक के रूप में महिमा मंडित न किए जाते। मान पत्र में भगवान के ऐसे समस्त कार्यों का उल्लेख था। अतएव महाराज परीक्षित ने पूर्णतया संतुष्ट होकर ऐसे मानपत्र भेंट करने वालों को पुरस्कृत किया। आज के तथा तब के मानपत्र भेंट करने में यही अंतर है कि प्राचीन समय में महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति को ही मानपत्र भेंट किया जाता था। ऐसे मानपत्र तथ्यों तथा अंकुरों से भरे होते थे और जो इन मानपत्रों को भेंट करता था वह प्रचुर पुरस्कार पाता था। किंतु आजकल जो मानपत्र भेंट किया जाता है उसमें वास्तविक आंकड़े नहीं रहते वह किसी पदाधिकारी को प्रसन्न करने के लिए भेंट किया जाता है और प्रायः चापलूसी से ओतप्रोत रहते हैं। शायद ही मानपत्र भेंट करने वाला कभी कोई पुरस्कार पाता हो। राजा परीक्षित की कथा चल रही है। राजा का अधिकार है राजा होना, वास्तव राजा कि वे स्वीकार करते हैं कि इस राज सिंहासन पर बैठ रहा हूं क्योंकि मेरा कर्तव्य है इस राज शासन करने से राज्य में भगवान की भक्ति स्थापना करना। तो आजकल राज शासन बहुत कम होते हैं। आप नेपाल से आधार है जिसमें आधुनिक स्थिति बहुत ही खराब है। राजा अभी तक है तथाकथित इस देश में, हम बोल सकते हैं। नेपाल में ऐसे बोलना मुश्किल है। अगर ऐसे बोलना है तो सिर कटना है। तो राजा बहुत कम है अभी दुनिया में। है इंग्लैंड में रानी है लेकिन कोई सत्ता नहीं है, तो केवल सिंहासन पर बैठती है लेकिन कुछ काम, कुछ शासन का काम नहीं है। थाईलैंड में भी है और अरबी देश में ऐसे सुल्तान है। तो आजकल पृथ्वी में राज शासन तो नहीं है क्योंकि वो राजा जो थे स्वीकार नहीं किए कि मैं भगवान का दास हूं। हिरण्यकशिपु जैसे राजा थे किए थे कि मैं स्वयं सत्ता से सब कुछ करता हूं, तो वो दास्य था कि मैं भगवान का दास हूं और भगवान की कृपा से इनकी सेवा करने का मौका मिला। राजा का शासन करने से तो यही बात स्वीकार नहीं करने से तो प्रजाओं की सेवा चढ़ के प्रजाओं का शोषण किए थे और इसलिए सभी देशों में विप्लव से आज का प्रजातंत्र होते हैं या गणतंत्र जो भी बोलते हैं। तो राजा का कर्तव्य है और प्रजाओं का कर्तव्य है केशव की भक्ति करना। इस श्लोक में तेषां भक्तिं च केशवे प्रीता रानी अर्थात कुंती देवी महती भक्तिमती थी और इसलिए वे और उनके पुत्रों पांच पांडव सब भगवान की प्रिय थे और इसलिए आज तक भगवान श्री कृष्ण का यशोगान करने के साथ गुणगान करने के साथ पांडव गण का गुणगान होते। तो इतिहास में कितने राजा सम्राट आया है गया है असंख्य ही है। इस आधुनिक भारत का इतिहास में कितना प्रधानमंत्री आया है गया है और सबका नाम स्मरण करना कठिन है। पहले थे एक पंडित नेहरू और उनके पश्चात लाल बहादुर शास्त्री आए थे और फिर पंडित की पुत्री बहुत दिन इंदिरा जी और उसके बाद बहुत बहुत आए थे और सबका याद करना मेरे लिए संभव नहीं है। तो ऐसा है राजा या नेता सब आते जो राजा नेता का क्या कथा है। ब्रह्मा कितने ब्रह्मा आया है गए है कितना ब्रह्मा का फायदा हुआ और बहुत बहुत काल एक ब्रह्मांड की अस्तित्व के साथ रहते हैं और ब्रह्मा का मरण के साथ ब्रह्मांड का नाश होते है। तो यही भौतिक जगत का इतिहास चार शब्द इतना बड़ी बड़ी पुस्तक लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो भौतिक जगत का इतिहास चार शब्दों में आते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि एक और है दुख और जो बुद्धिमान है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदासनम देखते हैं कि इस भौतिक जगत का दोष है कि सब कुछ जो हम करते हैं उसका फल उसका परिणाम होते है दुख और इसलिए परीक्षित महाराज जैसे कुंती रानी जैसे पांच पांडवों जैसे केशव की भक्ति करते हैं और केशव की कृपा से केशव के स्नेह पात्र होने से केशव के पास जाते हैं। तो कम से कम इसी कारण से भक्ति करना चाहिए। शुद्ध भक्ति का लक्षण है कि शुद्ध भक्तों केशव की सेवा करते हैं नहीं है जन्म मृत्यु दुख माय अवस्था से मुक्त होने के लिए। चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना है मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतः भक्ति रहितु की त्वयि कि मोक्ष भी नहीं चाहता हूं सेवा चाहता हूं। यदि आपकी आज्ञा हो तो इस भौतिक जगत में बार बार आ सकता हूं आपकी सेवा करने के लिए। लेकिन हम जो अभी इस भौतिक अवस्था में है तो हमारे लिए ऐसे सोचना कठिन है क्योंकि बहुत दीर्घ काल से हमारी प्रवृत्ति है स्वार्थ पर कि मेरे लिए इसमें वो सभी कार्य में सभी प्रयास में हम केवल इसी विचार करते हैं तो इसी कार्य में मेरा स्वार्थ क्या होगा। स्वार्थ परायण, एक प्रकार के व्यक्ति है स्वार्थ परायण और दूसरा है नारायण परायण। नारायण पर सर्वे न कुतश्चन विव्यति स्वर्गापवाद नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शन। नारायण पर या नारायण परायण इस शब्द का अर्थ है जो पूर्ण आसक्त है नारायण पर, नारायण की भक्ति में सदैव नियुक्त रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति किसी भी अवस्था में भयभीत नहीं होते हैं और स्वर्ग नरक और मुक्त अवस्था तो सब एक ही जैसे देखते हैं क्योंकि सदैव नारायण का स्मरण में सुखी रहते हैं। तो इसलिए हमारे लिए इस परम शुद्ध भक्ति भावना से भावित होना कठिन है कि न धनम न जानम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतद् भक्ति रहाय चुकी त्वयि बल न सहज। परंतु वास्तव में सब भौतिक कामनाएं से मुक्त होना कठिन। दीर्घ काल से हम धनम जानम सुंदरीम सब भगवान मुझको दे दो, धनम देही यशम देही रूपवती भार्य देही देही मुझको दे दो दे दो दे दो। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में तो प्रथम स्तर है, प्रथम विचार है यही देखना कि पूरा जगत दुखमय है और इसलिए भौतिक अवस्था से मुक्त होना हमारा स्वार्थी है क्योंकि हम सदैव स्वार्थ पर है। तो लेकिन यदि हम देखते हैं कि ब्रह्मा और ब्रह्मा है इंद्र है चंद्र है महान महान देवताओं है और इस पृथ्वी पर साधारण मनुष्यों भी है और सभी प्रकार की प्राणी की जातियां है और सब कीट क्रीमि पैर तो सब केवल दुख अनुभव करते हैं सदैव। तो यदि हम इस प्रकार विचार करेंगे तो अवश्य ही हम इस दुखमय अवस्था से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय अन्वेषण करेंगे। तो वो उपाय क्या है? दुख दोषानुदर्शनम। तो पहले देखना चाहिए कि इस भौतिक जगत का दोष दुखमय है, दोषी है, गुण भी है। गुण क्या है? कि हम स्वर जा सकते हैं, अप्सराओं के साथ नाच सकते हैं और बहुत प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक ही दोष है कि तो जितने भी हम प्रयास करते हैं सुख प्राप्ति के लिए तो यही दोष है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये चार दोषों की उपस्थिति तो सब स्थिति में विद्यमान है और इसलिए दुख दोष अनुदर्शन। अनुदर्शन मतलब हम देखते हैं आंखों में से, हम सब कुछ देखते हैं, सब लोग देखते हैं परंतु देखते हैं लेकिन नहीं समझते, इसलिए दुख दोष अनुदर्शन। तो गुरुजन साधुजन हमको बताते देखो देखो कैसे जगत में सब कुछ दुखमय है। हम देखते हैं, देखते हैं कि हर रोज इतने सारे लोग मार जाते हैं और देखते हैं कि जीवन का सभी स्तर में दुख होते, लेकिन फिर भी माया का प्रभाव से हमें आशा करते हैं कि वो दिन आएगा जिसमें मैं सुखी होऊंगा। और इसलिए सरकार भी बहुत प्लान बनाते हैं, बहुत योजना बनाते हैं, जिससे पूरा देश तो सुखी और समृद्ध होगा, लेकिन वो दिन तो कभी भी नहीं आएगा। और यूनिवर्सिटी में वो सब बड़े बड़े अध्यापक रिसर्च करते हैं तो ये समाज में थोड़ा सा एडजस्ट करना है, यहाँ पर एडजस्ट करना, वहां पर जो सब कुछ एडजस्ट करेंगे फिर हम सुखी रहेंगे, तो कभी भी नहीं होगा। और अगर देश में पूरी स्थिति अच्छी हो तो फिर भी जन्म मृत्यु जरा आदि ये सब रहेगा, तो हम नहीं देखते हैं। तो देखना चाहिए गुरु साधु और शास्त्र वाक्य के द्वारा। तो यदि हम गुरु साधु और शास्त्र से श्रवण करते हैं, फिर हम जो पश्चन अपनी न पश्यति इसी अवस्था में थे, हम देखते हैं लेकिन नहीं देखते, माया का प्रभाव से हम देखते हैं जगत सुखमय है, दुखमय नहीं। तो गुरु साधु शास्त्र का वाक्य के द्वारा जब हम जागृत होते हैं कि देश दुनिया विश्व की क्या अवस्था है, फिर विश्वास होते हैं गुरु साधु और शास्त्र में, कि साधु और शास्त्र जो कहते हैं कि जगत दुखमय है, हम प्रत्यक्ष से अनुभव कर सकते हैं। और साधु जन और शास्त्र अप्राकृत जगत के बारे में भी उसका वर्णन करते हैं। तो आध्यात्मिक जगत हम प्रत्यक्ष इस भौतिक अवस्था में हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते, तो उसमें विश्वास होना चाहिए। वो विश्वास तो अंधविश्वास नहीं है, तो ऐसे विश्वास होते हैं कि यदि शास्त्र एकदम बराबर वर्णन करते हैं भौतिक जगत की क्या स्थिति है, तो ये ज्ञान तो साधारण ज्ञान नहीं है। जो ऐसे कहते हैं तो उनका ज्ञान मेरा ज्ञान से अधिक है, और विशेषकर वो साधु जन जो शास्त्र वचन बोलते हैं, शास्त्र की वाणी परिवेशन करते हैं, तो उनके चरित्र में असाधारण गुण है, वे गुण भूषित है। और इसलिए भी हमारा विश्वास होना चाहिए कि ये लोग ऐसे बोलते हैं और उनके ऐसा गुण है कि वे वास्तव जगत के हितैषी है। कल परसों हम भगवद गीता से पाठ किया कि आसुरिक जन जगत का अहित पर रहित है, वे उनकी दिमाग इतना निकृष्ट है कि वे योजना करते हैं जिससे जगत का अहित हो सकता है। जैसे श्रील प्रभुपाद बोले, एक छोटा सा उदाहरण है कि उसार का विशेषकर दिल्ली में बड़े बड़े फैक्ट्री बनाते हैं, केमिकल फैक्ट्री, जिससे यमुना नदी में इतना प्रदूषण होगा कि लोग उत्साही नहीं होंगे यमुना स्नान करने के लिए, खास धर्म को नाश करने के लिए सभी योजनाएं करते हैं। तो साधु जन वास्तव हितैषी है और वे शास्त्रवाणी परिवेशन कहते हैं जिससे जगत का हित होगा, वास्तव कल्याण होगा। तो इसमें यदि किसी का विश्वास हो तो वे वो व्यक्ति उस साधुजन का मार्गदर्शन के अनुसार भक्ति मार्ग करेंगे। तो ऐसे ये वैदिक प्रथा है कि वेद शास्त्र संबंध अभिधेय प्रयोजन कृष्ण भक्ति तत्व ज्ञान भौतिक जगत के निवासियों को प्रदान करते हैं और यही शास्त्र ज्ञान शास्त्र वित्त अर्थात शास्त्र का मूल सिद्धांत के अनुभवी लोगों के द्वारा साधुजन के द्वारा परिवेशित होते हैं। तो वो शास्त्र का सिद्धांत क्या है, क्या है आप इतने सारे साल से सुनते हैं सिद्धांत क्या, वैराइश्च सावैर अहमेव वेद्यः, कृष्ण ही शास्त्र का केंद्र बिंदु है और समस्त वैदिक शास्त्रों की वाणी है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं और हर एक जीव का परम कल्याण और एक ही कल्याण का उपाय है यही स्वीकार करने के मैं कृष्णदास हूं और इसलिए भक्ति करते हैं राजा परीक्षित जैसे। तो राजा परीक्षित आज तक उनका गुणगान हो रहा है क्योंकि वे महान भक्त थे और आजकल कोई वास्तव कोई राजा नहीं है पूरे दुनिया में और नेताओं में भी विश्वास नहीं है किसी, अगर हाथ फार 5 साल फर पर चुनाव होते इसका क्या मतलब है कि प्रजाओं की श्रद्धा नहीं है नेताओं में। तो नेता अगर विश्वास पात्र हो तो बदलाने का क्या जरूरत है। तो राज शासन की प्रथा है कि एक राजा तो शासन करते हैं पूरा जीवन, तो अगर योग्य है शासन करने के लिए तो उसको भगाना का हटाने का क्या जरूरत है, और अगर अनाधिकारी है तो उसको बैठाना क्यों। तो क्या होते ये चुनाव ये क्या बोलते लॉटरी जैसे, तो लॉटरी जैसे मतलब सब जो आते हैं तो सब देश के अहितकारी है, तो कौन तो नहीं है चुनाव में क्या होते है, तो चुनाव नहीं होते है तो कौन अच्छे होंगे, तो कौन इतना सा खराब नहीं हो, तो यही चुना होते है। तो श्रील प्रभुपाद वे भी जगत का हित के लिए योजना बनाए कि श्रील प्रभुपाद बोले कि फिर मानव समाज में वर्णाश्रम धर्म स्थापन करना चाहिए और ये गणतंत्र था प्रजातंत्र था ये सब जैसे प्रभुपाद बोले डेमोक्रेसी इज डीमन क्रेजी, सब डेमोक्रेसी का मतलब सब पागल असुर है। तो एक योग्य राजा होना चाहिए, हजार हजार छोटे छोटे शैतान जो नेता है, तो एक योग्य अर्थात भक्तिमान धार्मिक राजा होना चाहिए जो शासन करेंगे। जो राजा का काम है वो सब ऐसे शैतान सबको दमन करना राजा का कार्य है। परित्राणाय साधुनाम विनाशयाथ दुष्कृतम, भगवान स्वयं साधु जन का उद्धार करने के लिए और दुष्ट जन का संहार के लिए आते हैं। और जो वास्तव राजा है वे भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप है और वे भी ऐसा कार्य करते हैं, तो कैसे संभव होगा? देखते हैं कि संभव नहीं है। हम यहाँ पर श्रील प्रभुपाद की वानाश्रम धाम की योजना के बारे में कहते हैं तो कौन सुनते है? बड़े बड़े नेता तो मंदिर नहीं आते, इस मंदिर पर नहीं आते। सुना कि क्या एक महीना के पहले ये राष्ट्र के मुख्यमंत्री आए थे वहां था, मतलब कुछ उद्घाटन हुआ वहां पर, क्या हुआ? वाटर टैंक ओपनिंग के लिए, लेकिन वो मंदिर जो उसके सामने है तो नहीं। वाटर टैंक वो इम्पोर्टेंट है और भगवान नहीं। और वाटर कहाँ से आते है? टैंक से आते है। लेकिन भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? वाटर कहाँ से आते है? अनाद भवंती भूतानि पारजन्यादन संभव, तो पारजन्य अर्थात मेघ बादल यज्ञाद भवती पारजन्य। तो आज का यज्ञ क्या है? तो जैसे तैसे हो, मंत्री बनो और जेब में पैसा डालो, यही यज्ञ चल रहा है। तो यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, यज्ञ ही संकीर्तन। इस कल युग में यज्ञ संकीर्तन यज्ञ, यजंती ही सुमेधस, भगवान की सेवा, भगवान की आराधना इस कल युग में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि ऐसा होगा और हमारा विश्वास है कि होगा, क्योंकि सब कुछ संभव है भगवान की कृपा से। जो संभव नहीं था शास्त्र में हम क्या मिलते हैं? जो बहुत कुछ जो असंभव नहीं था तो भगवान की कृपा से संभव होते। हिरण्यकशिपु, तो हिरण्यकशिपु को बू बोलना कौन था? कोई नहीं। हिरण्यकशिपु तो इतना सता मिला वो तपाश्चर्य करने से, ब्रह्मा का आशीर्वाद से, कि इंद्र चंद्र वायु सब देवताओं हिरण्यकशिपु के किंकर बन गए हैं या भाग गए हैं। तो हिरण्यकशिपु से विश्व साम्राज्य से उठाना कोई संभावना, कुछ भी संभावना नहीं थी। लेकिन एक सेकंड में नृसिंहदेव का आविर्भाव के साथ अचानक नृसिंहदेव आए थे और वो महान महान शक्तिमान हिरण्यकशिपु नृसिंहदेव के सामने एक कीट जैसे था और दलिता हिरण्यकशिपु तनुभिन उनकी तवकार कमलवरे नखम नखम अद्भुत सिंह दलित हिरण्यकशिपु प्रथम दलित दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंग एक भृंग मतलब वो क्या बोलते है वो भृंग एक क्या बोलते है हिंदी में भृंग वो क्या बोलते है तो एक ऐसे तो उनकी नाकों से वो हिरण्यकशिपु विदीर्ण किया था। मुझे मालूम नहीं साधारण हिंदी में कैसे। तो सब कुछ संभव है कृष्ण की शक्ति से। एक बार एक प्रभुपाद का एक शिष्य प्रभुपाद को बोले कि तो दुनिया में इतने बड़े बड़े असुर हैं, और तो कैसे ये मतलब कैसे हम कृष्ण भक्ति स्थापन कर सकते हैं पूरा दुनिया में, तो पूरा सत्ता है ये सब असुरों के साथ। तो प्रभुपाद हास के उत्तर दिए कि ओ भगवान की थोड़ी सी क्या बोलते हैं वन किक एक लाठी से और सबका नाश हो सकते। तो संकीर्तन यज्ञ से हमारी आशा है, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भले पृथ्वी ते आचे ज्योति नागर आदि ग्राम सभा से प्रचार हो बे मोर नाम। तो संकीर्तन यज्ञ से धीरे धीरे तो सब लोग जो आजकल केवल जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पीड़ित नहीं है, तो बहुत प्रकार की चिंताओं से तनाव स्थिति बहुत बहुत ही खराब है, तो सब लोग तो शांति मिलेंगे, भक्ति सुख मिलेंगे संकीर्तन के द्वारा। और हमारी आशा है कि पूरी पृथ्वी का उद्धार होगा इस संकीर्तन यज्ञ, इस संकीर्तन यज्ञ से। तो आज नव वर्ष है नहीं, कल कल हुआ या कल होगा, कल तो ठीक है, नव वर्ष ही है। तो बहुत नव वर्ष है भारत में, बंगाल में, और इस समय भी पहला वैशाख वैशाख मास में होते है, और तमिलनाडु में पोंगल अर्थात वो संक्रांति मकर संक्रांति, और केरला में वो क्या बोलते है ओनम ओनम। तो बहुत नव वर्ष है, और इंग्लिश नव वर्ष भी है पहला जनवरी। तो हर नव वर्ष में हम संकल्प कर सकते हैं कि इस वर्ष में मैं और दृढ़ता से प्रयास करूंगा भगवान की सेवा करना। हरे कृष्ण।